Halo, halo. Żeby było ciekawiej, to takimi słowami zacząłem moją pierwszą audycję. Audycję podcastu profesora Leniucha, która była transmitowana w Nocnym Radiu 18 maja 2017 roku. I tak sobie pomyślałem, że fajnie będzie nawiązać w ten sposób do historii mojej przygody z podcastingiem w pierwszej audycji Momentów. A dzisiaj mamy 23 listopada, no choć luna, 2020 roku. Jest 33 minutki po północy czasu irlandzkiego. Ja sobie poszedłem na spacer. Spacer z kotełem naszym. A ja witam was, moje drogie radio podcastu słuchaczki i moi drodzy radio podcastu słuchacze. Ja nazywam się Piotr Wiejaczka i zapraszam cię lub was do słuchania i subskrybowania, się to mówi, mojej autorskiej, interaktywnej czasem jednak audycji radiowo-podcastowej pod tytułem Momenty. Ja od kilku lat nagrywam audycję, a nadal się zastanawiam, no chodź, czy w nagraniach powinno się zwracać do słuchaczy w liczbie mnogiej, czy tak bardziej bezpośrednio, jak do indywidualnego słuchacza w liczbie pojedynczej. Anyway, w tej audycji brak będzie jakiejś cykliczności i jednolitej formy, bo nabrałem obrzydzenia z czasem do obowiązku nagrywania. Szczerze to nie chce mi się już nigdy więcej zamykać w jakichś ramach i sztywnych formach. Takie sztywne ramy zawsze koniec końców odbijają mi się taką jakąś czkawką i stopniowym brakiem chęci do kontynuacji projektu. Człowiek jednak, choć luna, człowiek jednak najlepiej działa, gdy jest istotą wolną, nieograniczoną ramami tego, co wypada, co trzeba i żeby robić, bo inni będą to oceniać. A dupa tam, trzeba robić tak, jak się czuje. I zdecydowanie stawiam na spontaniczność. I co wyjdzie, to wyjdzie. Co będzie, to będzie. Zamiast spinać się nad harmonogramami? Chyba tak. No właśnie. I tak ja chcę, żeby te moje nagrania, moje momenty były spontaniczne. Na przykład tak ze spacerku, jak teraz z kotełem. Takie przelane z serca lub z głowy wprost do twoich lub waszych uszu. Bez liczenia na to, czy to się opłaca, czy słucha tego jedna, dwie, trzy osoby, a kto wie, może i 40 milionów Polaków. Ja lubię gadać i będę gadał i nagrywał nawet, gdy mi się tego przyjdzie słuchać samemu. Ale ogólnie mam jakiś taki pociąg do gąbeczki, do mikrofonu. No i niech moje momenty właśnie będą taką żywą ideą, która będzie sobie ewoluowała wraz z kolejnymi nagraniami, z kolejnymi audycjami. Taki mam w sumie plan, że gdy będzie wena na audycję online, to będę nawijał na żywo w Radio Dialog, a później sobie to będę publikował jako podcast. A gdy mi się nie będzie chciało robić audycji online'owej, no chodź luna, hurry up, no, to sobie będę gadał po prostu do mikrofonu i będę sobie gadał, nagrywał i później publikował to nagranie. O, pies u sąsiadów. Troszkę więcej w zasadzie mogę powiedzieć o Radio Dialog, ale to później. Radiodialog.pl oraz wiejaczka.com to są takie dwa pewne miejsca, gdzie zawsze znajdziecie wszystkie informacje dotyczące właśnie tej audycji. A co pokaże przyszłość? No któż to wie? W sumie to jest dla mnie taka zagadka. Jak trafiłeś, drogi słuchaczu, do tego odcinka? Pierwszego odcinka podcastu, który nigdzie się nie reklamuje. Ale cieszę się, że jesteś tutaj ze mną. A co tu się dzieje? To właściwie jeszcze nic. Ale tak się chciałem przywitać w pierwszym gadanym odcinku. Mam też pewien pomysł, co ja tu będę wyprawiał. Tyle, że tym razem niewiele chcę mówić o planach, bo ilekroć mówiłem o tym, jakie to mam plany, wtedy się wszystko szybko sypało. Kilka lat temu, właśnie w 2017 roku, prowadziłem podcast profesora Leniucha. Miał on swój format jakiś tam złożony z przeróżnych audycji, czy to Andronów, czy to Kozetki, czy później jakichś innych kombinowanych. No ale po 40 odcinkach zarzuciłem tenże projekt i rozpocząłem nowy projekt bez montażu, bez cenzury, który w zasadzie miał początek tutaj, gdzie teraz chodzę, bo chodzę tutaj po tej ścieżce z kamyczków, przy tej łące, na której nagrałem pierwszy odcinek bez montażu, bez cenzury. A w sumie to bez montażu, bez cenzury stało się takim czymś wow, jakbym mógł to określić. Wokół tego projektu zebrała się grupa fantastycznych osób, które teraz na specjalnie założonej grupie telegramowej stworzyły niesamowitą społeczność. Ale projekt bez montażu, bez cenzury sobie wyewoluował i odniósł sukces. Mógłbym nawet powiedzieć, że taki dość fantastyczny sukces. A ja 2 sierpnia tegoż oto roku 2020 oddałem ten projekt we władanie Grzegorzowi Pietrzakowi. Grzesiu to jest podcaster, informatyk, ratownik medyczny. Zresztą przeprowadziłem z nim kiedyś wywiad w bezmontażu, bez cenzury. Możecie sobie go gdzieś tam w internetach znaleźć. Zapraszam do odsłuchania. Grzesiu projekt bezmontażu, bez cenzury przyjął nawet z dość dużym entuzjazmem. I ja wiem, że on się nim dobrze zaopiekuje. On na pewno dużo lepiej się nim zaopiekuje, niż zrobiłbym to ja. Ponieważ zostałem ojcem. 12 maja 2020 roku o 19:36 urodziła się nasza kochana córeczka Jagódka. A narodziny dziecka to naprawdę ogromna zmiana w życiu. To już nie jest tylko to, że nagle nie śpisz 8 godzin na dobę, a my z Masią to w ogóle lubiliśmy sobie spać czasem po kilkanaście. Tak szliśmy spać o północy, o pierwszej, drugiej i wstawaliśmy po południu. Ale nie, to już to jest dużo większa zmiana. Maluszek taki absorbuje całkowicie życie rodziców. Czas wszystko podporządkowuje się pod dzieciaczka, ale uwierzcie mi, jeden uśmiech takiej małej istotki i każda jedna nieprzespana noc, każde zmęczenie po prostu odchodzi. A ja też mam w życiu taki fart, że z córeczką trafiła mi się również cudowna żona, moja Madziuszka, którą serdecznie stąd pozdrawiam. Ona, opiekując się naszym skarbem, sprawia, że mam troszeczkę czasu na to, żeby grzebać sobie w internecie swoje projekty. No i właśnie takim projektem jest ta audycja. Audycja pod tytułem Momenty. Zresztą, jeśli znasz mnie odpowiednio długo, to możesz kojarzyć te momenty sprzed 4 lat, gdy właśnie w postaci kolejnych wpisów na blogu tak zapisywałem swoją rzeczywistość jako moje momenty. Jakiś czas później zacząłem swoją przygodę jako podcaster w audycjach podcastu profesora Leniucha, które, żeby było śmieszniej, to pierwsza audycja tego podcastu od razu była transmitowana na żywo w nocnym radiu. Jakie to było szalone. Później powstało właśnie wyżej wymienione Bez Montażu, Bez Cenzury, które stało się audycją Radia Kontestacja. I to wszystko się jakoś tak toczyło do momentu. I wtedy urodziła się nam córeczka. Gdzie ty jesteś, kocia? Chodź tutaj. A jak się urodziła jagódka, to ja zrozumiałem, że potrzebuję czasu dla jagódki i Madzi oraz zmiany tego, co robię. Chcę się skupić na uważnym życiu, na slow life, na życiu w zgodzie z samym sobą, z rodziną, naturą, z minimalizmem, który kocham, na równowadze między pracą a życiem codziennym, na tym wszystkim, co nas cieszy, ale też tym, co jest w życiu i aktualnie najbardziej ważne. Na ludziach, wydarzeniach, przygodach, jak również na ulotnych chwilach. I teraz tak chcę, żeby Momenty to była taka audycja, w której w formie audio będę sobie kontynuował to, co kiedyś zacząłem na łamach bloga. Tyle, że teraz chcę gadać do mikrofonu i publikować to w postaci audycji do słuchania w formie właśnie podcastu. A że chciałem, żeby to była audycja radiowo-podcastowa, to pasowałoby mieć do tego jakieś miejsce. I muszę powiedzieć, że brakowało mi takiego miejsca, w którym mógłbym sobie tą audycję poprowadzić. Myślałem, zmużdżałem się naprawdę ogromnie dużo. Siedziałem, no chyba, nie wiem, z tydzień i zrozumiałem, że tak naprawdę dla osoby z tak ciężkim charakterem jak mój nie ma dobrego miejsca, gdzie mogę nagrywać i robiłbym to w 100% na swoich zasadach. Zawsze, gdy jesteś w gościnie u kogoś, jest takie podporządkowanie się regułom tej rozgłośni, kapitanom. Niestety ja naprawdę mam ciężki charakter i zdaję sobie z tego sprawę. Jeśli chodzi o współpracę na warunkach czyichś, no to absolutnie mi to nie idzie. Ani troszeczkę. Ja mam jakąś taką dziwną naturę, że muszę mieć kontrolę nad wszystkim. A gdy jej nie mam, to tracą mi się chęci do tego, żeby coś robić. Tracę motywację. W ogóle przestaje mi się chcieć. Postanowiłem więc, że założę własne radio internetowe. Radio takie trochę inne niż wszystkie inne radia do tej pory. Bo chciałem radia, które będzie dobrym miejscem przede wszystkim dla podcasterów, którzy, jak wiadomo, publikują swoje nagrania głównie w formie podcastów, a nie audycji prowadzonych na żywo. Ale właśnie chciałem, żeby było takim miejscem, gdzie jeśli ich znajdzie ochota do prowadzenia audycji na żywo, to będą mogli to robić. Nie będzie jakichś takich restrykcji, że o nie, nie, nie, to jest radio tylko dla audycji na żywo, nie ma tu miejsca dla podcasterów. Nie, nic z tych rzeczy. Właśnie chciałem, żeby mogli chociażby spróbować, jak to jest mówić w eter. Nawet gdy miałby to być chociażby jednorazowy epizod, zawsze warto spróbować. A noż widelec, może wyniknie z tego pasja do gadania w gąbkę. A gadanie w eter naprawdę wciąga. Uczy też pokory, przy czym daje niesamowicie dużo frajdy. I też jak myślałem o powstaniu radia, to tak przyświecała mi najważniejsza wartość. Wolność. Chciałem, żeby twórcy nie czuli się jak ja do tej pory ograniczeniami tym, co wolno powiedzieć, czego nie wolno powiedzieć. Chciałem po prostu wolności. Żyjemy w świecie dorosłych ludzi, więc po co ja mam im mówić, co mogą powiedzieć, a czego absolutnie mają się wystrzegać, o kim mogą mówić, o kim nie mogą mówić. Przecież jesteśmy dorośli, więc bierzemy odpowiedzialność za swoje czyny, za słowa. Zresztą każdy podpisuje się swoim imieniem, czy tam nazwiskiem, czy unikalnym nickiem pod audycją, którą nagrywa. I tak w zasadzie 24 września, tak, 2020 roku, czyli za, tak, jutro będą dwa miesiące, powstało Radio Dialog, którego mottem jest w imię wolności. Powiesz mi, no dobrze, ale radio w internecie? A właśnie, że tak. Właśnie internet w mojej opinii jest najlepszym miejscem, jakie mogliśmy dostać od naszych dziejów. Bo ma jedną fantastyczną zaletę. Dociera absolutnie w każdy zakątek świata. Bo w przeciwieństwie do klasycznego radia takiego AM czy tam FM, które jest mocno ograniczone terytorialnie, to dzięki internetowi unikamy takich problemów. Internetowego radia mogą słuchać w tym samym momencie ludzie, którzy przebywają na najdalej odległych od siebie miejscach na świecie. I to jest piękna sprawa, tak odległych jak ja teraz i kot, który jest na drugim końcu osiedla. No chodź, Luna, hurry up. Już robimy trzecie kółko dookoła osiedla, to już zwolniła. Na początku to tak szybciej truchtała. Zdecydowałem się również, że sam sobie strzelę trochę w stopę, jeśli chodzi o zasięgi. I zdecydowałem, że od początku Radio Dialog nie będzie streamowane w takich serwisach jak YouTube czy Facebook. Wiem, co sobie teraz pomyślisz, bo brzmi to jak szaleństwo. Tyle, że ja podchodzę poważnie do motto radia w imię wolności. A tak naprawdę to na wyżej wspomnianych platformach wolności absolutnie nie ma. Za to jest mnóstwo cenzury, jakichś niedorzecznych punktów z nieskończonej litanii regulaminów. Te punkty to jest w ogóle jakaś pętla u szyi nadającego. Musisz się zgadzać na wszystko. Jako nadający zobowiązujesz się do najbardziej absurdalnych warunków. Natomiast platforma, na której nadajesz, daje samo sobie niekończące się pole do blokowania, usuwania treści, czy koniec końców zamykania kanałów. Nie, w roku 2020 ja słyszałem już o tylu zamkniętych kanałach z powodu tego, że ktoś mówił źle o pandemii, albo że mówił, że jest, albo że jej nie ma, albo o szczepionkach, albo o finansach, albo o rządach, albo o spiskach na temat Billa Gatesa, etc., etc. Nie wiem, już to już jest naprawdę nudne. I szczerze postawiłem na to, żeby od początku się nie wiązać z tymi platformami. Szczerze to zupełnie mi się nie chce tracić życia i czasu na walkę z gigantami, które mogą wszystko, a ty jesteś tam gościem, który nie może nic. No nie ukrywam, bo z pewnością jest na tych platformach ogrom osób, dla których warto by tak transmitować, ale przyznajmy sobie szczerą prawdę. Jest tam też masa patologii, która przychodzi później do radia i dewastuje audycję jakimiś bezsensownymi telefonami. Często ludzie dzwonią jacyś pijani i poziom takiej audycji spada do zera. A ja tego chcę uniknąć w moim radiu. Jakość, nie ilość. To jest mój cel. Będę bardziej zachwycony, mając 10 zaangażowanych słuchaczy rozrzuconych po całym świecie, niż mieć nawet 1000 słuchaczy, z czego połowa to jakaś patologia, dla której, cytując klasyka, szkoda strzępić ryja. Poza tym jest w mojej głowie jakiś, nie wiem, marzyciel, który widzi oczami wyobraźni takie radio, a w nim audycje, jak za dawnych, dawnych lat, tyle że przeniesionych do naszych współczesnych internetowych realiów. Gdy ktoś sobie na przykład podróżuje samochodem po afrykańskiej Pretorii i słucha sobie głosu prowadzącego w radiu, a równolegle ktoś z satelitarnym internetem odbiera ten sygnał, będąc, nie wiem, gdzieś daleko, daleko od brzegu na Morzu Beringa, odpoczywając po ciężkiej pracy pławiacza krabów. Aż mi się Discovery przypomniało z ich serią o poławieszach krabów. Wiem, odpłynąłem trochę, ale w sumie dzięki internetowi jest to wszystko zupełnie możliwe. I właśnie to w internecie jest piękne. No, cóż jeszcze? To teraz, gdy się już przywitałem, mogę śmiało nagrywać audycje kolejne, w których będę opowiadał o tym, co mi tam leży na serduszku, co mi siedzi w głowie. Zapraszam do subskrypcji i słuchania następnych odcinków Momentów. A jeśli masz ochotę, zawsze możesz postawić mi kubek pysznej, gorącej kawy, a przydałaby się, bo jest strasznie zimna noc. Jest wieczór, który jest tak chłodny, że mi zaraz ręka zamarznie od trzymania tego telefonu. No, a jak możesz mi postawić kawę? No po prostu klikając na link PayPal znajdujący się na mojej prywatnej stronie internetowej pod adresem wiejaczka.com lub w linkach pod audycją. A jeśli podoba Ci się idea powstającego właśnie Radia Dialog, to to radio też możesz wspierać. I też przez link do PayPala. Tyle tylko, że ten link znajduje się na stronie internetowej radiodialog.pl. Ja się zbliżam już powoli do domu. Kotel tylko o mnie idzie. No chodź, Luna, chodź. A w sumie to powiem wam, że dobrą ma jeszcze kocica kondycję. Tyle czasu chodzimy razem. Co powiesz? No właśnie. Dobrze, to ja dziękuję wam za ten moment, który spędziliśmy tutaj wspólnie. I do usłyszenia niebawem w kolejnej audycji Momentów. Hej, hej!